nešto bila, to mi baš ne liči na tebe. Previše si noćas važna, osjećanja su ti snažna, ko da nešto kriješ od mene. Hey, moja curice, iz te ragubice, beži sa ulice moja.